राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम निराकार रूप से मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ समान रीति से। उसकी क्या पहचान है कि जो संसार दिखता है ये सत्य दिखता है ना, कि ये है ऐसा मालूम होता है। तो ये सत्य संसार तो क्षणभंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण मृत्यु की तरफ अभाव की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये स्थिर रहता हूं, मृत्यु की तरफ जा निरंतर। तो ये जो है दिखता है जासु सत्यता थे जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया, ये सत्य की तरह दिख रहा है, ये भीतर वो परमात्मा सत्य है, उस कारण से दिखता है। जासु सत्यता थे जड़ माया भास सत्य इव, सत्य की तरह दिखते वो सहाया, इसमें सहायता वो की है, मूर्ता की अनजान पड़े की सहायता है, उस सहायता से ये सत्य दिखता है। तो सत्य जिसकी सत्यता से सत्य दिखता है तो सत्यता तो सत्य की है, तो परमात्मा है सत्य रूप। वो सब में परिपूर्ण, कण कण में वो परिपूर्ण है एकदम। तो पंडिता समदर्शी ने लिखा है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चाहिए और सपा के चाहिए। इन पांचों में पंडिता समदर्शी ना, तो समदर्शी का अर्थ क्या है कि इनमें सब में परमात्मा एक परिपूर्ण है, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि है उनकी। तो ये प्राणी है सब विषम है, अच्छा मंदा छोटा बड़ा पवित्र अपवित्र है, परंतु परमात्मा इनमें समान रीति से है। तो उस समान रीति परमात्मा को देखते हो, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मेरे को देखते हैं, और सर्वंच मई पश्यति, सबको मेरे में देखते हैं। अर्थ क्या हुआ कि मैं तो है जो का त्यों परिपूर्ण रहता हूँ, और संसार प्रति क्षण संसार बदलता है, अर्धम निरंतर बदलता है, और मैं निरंतर रहता हूं। तो जो कल्याण चाहता है उसको देखना चाहिए सब दी गए परमात्मा को। परमात्मा न दी गए संसार दी गए, तो संसार में परिपूर्ण व्यापक रूप से परमात्मा को देखना चाहिए। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, ऐसे देखता है, वही वास्तव में देखता है, मानो उसका देखना सही है, और संसार को सत्ता देखता है वो सही नहीं है। उस समरूप से जो परिपूर्ण है सब जगह, तो उसको देखना, उसकी तरफ दृष्टि रखना, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। कबूल भूल सुता ये सब जगह गठित है, सब घट में परमात्मा है, तो उसको दुख नहीं देना है, ऐसे सब में परमात्मा को देखता है। जगत रूप से देखने वाला साधक नहीं होता, साधक परमात्मा को देखने वाला होता है, क्योंकि साधक का साध्य परमात्मा है, साधक का साध्य संसार नहीं है। वो साधन करके चाहता है परमात्मा को, तो उसका साध्य परमात्मा है। जैसे लोभी आदमी व्यापार करता है तो बाहर के दूसरे भाव सुन करके उसकी चीज खरीदता है, उसमें इतने रुपये आ जाएंगे, ऐसे देखता है, चीज देखती रुपये देखते रही है, तो देखता है इस भाव से आया, इस भाव से पड़ता पड़ी, इस भाव बिकसा इतने रुपया आएगा, उन रुपयों को देखता है। ऐसे जो साधक होता है उसका साध्य क्या है, जैसे लोभी का साध्य रुपया है, तो रुपयों को देखता है, इतने इतने आया तो इतना पैदा हो जाएगी हमारे, वो पैदा और ना हो उसमें संदेह है, घट लग जाता है संदेह, तो देखते थे पैसा देखते घट लग जाता है, मन इसे घटा नहीं लगता, क्योंकि यथार्थ है परमात्मा, वो अपने पे है थोड़ा ही, वो तो भाव में है, बस तो रुपया नहीं है, यहाँ तो परमात्मा है, तो परमात्मा है उसका भाव रखा जाए तो उसकी तो प्राप्ति हो गई, पर जिसका अभाव है उसको भाव मान प्राप्ति क्या हो गई। तो सब जगह मया तो तुम एकदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त है ना, अव्यक्त स्वरूप से मैं सब जगह परिपूर्ण व्याप्त हूँ, तो उस परमात्मा की तरफ देखे विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये विनश्यत्सु अविनश्यंतम और समम विश्वेशु समम, ये प्राणी सब विषम है, चीज सब विषम है, तरह तरह के अलग अलग, पर उसमें परमात्मा एक है, जैसे सब हमेशा है, मेहंदी के पत्तों में जैसे लाली होती है तो लाली दिखती नहीं है, मेहंदी के पत्तों को घोट कर पीस कर देखे तो नहीं, परंतु लगा दी जा तो सुबह देखो तो लाल हो गया, मैं जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे शब्द के परमात्मा है वो लखे नहीं जाते। तो परमात्मा के ग्राहक होते हैं साधक, साधन करके उस सिद्धि के तत्व को जानना चाहते हैं, वे सब जगह उस परमात्मा को देखते हैं, तो वो सब जगह परिपूर्ण है, तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनि जैव सका के पंडिता समदर्शिना, सम जो स्वरूप है, समो हम सर्वभूत है, उस सम को देखते हैं, और संसारी आदि उस परमात्मा में विष्णु को देखते, संसार को देखते, जीव भूता महाबाहो ये दम धारी, जीव रूप से उसने जगत को दान कर रखा है, तो जगत को दान कर रखा है जीव ने, परमात्मा दृष्टि के मत परतरम नान्य किंच दश जनेगा, भगवान की दृष्टि में तो भगवान कहते हैं मेरे सिवा कुछ नहीं है, और महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, सब परमात्मा ही परमात्मा है, जीव रूप बना है, जीव भूत सनातन से जीव है, वो जीव है, इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत है ये, हम धारिये थे जगत पराया प्रकृतिया इदम दृश्यमान जगत धारिये थे, धारण किया, तो ये न भगवान की दृष्टि में है न महात्मा की दृष्टि से है, तो भगवान और महात्मा की दृष्टि को लेकर के ही साधक चलता है, संसार की दृष्टि को लेकर नहीं चलता है, संसार की दृष्टि को लेकर वो संसारी होता है, और भगवान को और भक्तों की दृष्टि में लेकर वो भगत होता है, वो संत होता है, वो साधक होता है, उसको साध्य की प्राप्ति करना है, तो सब जगह ईश्वर सब में परमात्मा है भाई को, तो ऐसे देखता है तो उसको परमात्मा देखते हैं तो उसको परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, तो सब जगह परमात्मा देखे, इसमें एक खास बात है साधक की, वांग मन काय वृत्ति भी, मनोवा काय वृत्ति भी, ऐसा ही करस करवाता है। तो सब जगह देखे तो बड़ी आवश्यक बात है साधकों के लिए, मन से भी परमात्मा को ही देखे और वाणी से ही सबका आदर करे, निरादर तिरस्कार नहीं करे। वाणी से भी निरादर करता तो वाणी से देखा नहीं है, और मन से द्वेष करता है राग करता तो परमात्मा देखा नहीं है। मनो वाक काय और शरीर के बर्ताव से भी दुख देता है कष्ट देता है तो परमात्मा नहीं देखता है। तो बर्ताव में भी सबका आदर करे, ऊपर से करना नहीं है तो न सही, भीतर से सब में वही है, वही परमात्मा एक है। समा शत्रु से मित्र से, शत्रु उसमें मित्र उसमें भी परमात्मा एक है। ऐसे गाय में कुत्ते में गधे में परमात्मा है। ईश्वर का विसर्जी स्वयं महाराण स्वान दृषम भीड़ दे प्रणवे दंडवत भूम वा स्वचांडाल गो करम स्वचांडाल गोर गधा, इनमें दंडवत करे नहीं तो बर्ताव अच्छा करे। मन से परमात्मा है, किसी का बुरा ना चाहे। अगर बुरा चाहते हैं तो हम परमात्मा का बुरा चाहते हैं, किसी को भीतर से बुरा मानते हैं तो परमात्मा को बुरा मानते हैं। बर्ताव से किसी को दुख देते हैं तो परमात्मा को दुख दे रहे हैं। चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति उसको दुख दे रहे हैं तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो बर्ताव में वाणी में और मन में परमात्मा को देखे सभी। तो शिव में एक परमात्मा है, ऊपर से अलग अलग है। जैसे कपड़े अलग अलग होने से वे व्यक्तियां अलग अलग नहीं है, कपड़े किसी लाल है किसी सफेद है किसी किसी की काला है किसी कुछ कैसा है। तो ऊपर की पोशाक अनेक है, भीतर में सब मनुष्य है। ऐसे मनुष्यों के चोले भिन्न भिन्न है, भीतर में परमात्मा है। ममई वंश हो जीव लोक है जीव भूत सनातन, ममई वंश मेरा ही अंश, साक्षात परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है। मया तत्म इदम सर्वम जगत, जड़ चेतन स्थावर जंगम, सब में परमात्मा समान है। तो सब में चेतन तो नहीं है, जैसे सूखा काट है तो उसमें प्राण नहीं है, पर परमात्मा उसमें भी है। मनुष्य आदि में प्राण है उसमें परमात्मा बरूबर है। प्राण रहित प्राण सहित में परमात्मा समान है, उस तत्व को हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करना है तो इनका निरादर करेंगे तो उसी प्राप्ति कैसे होगी। बर्ताव करने में तो भाई व्यवहार में करना पड़ता है, परंतु है तो परमात्मा सब में। जैसे भगवान राम है, रावण को मार दे रहे पर ताशु हित हो ही, हित उसका हो जाए, मार करके भीत किया वैकुंठ पहुंचा दिया। तो ऐसे सर्वभूत हिते रता, ये साधक के लक्षण है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती हो। इनका हित कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो, जगत रूप से दिखता है। इस वास्ते साक्षात परमात्मा दी देख क्या हुए, उसे सेवा कैसे हो, हित का विचार सेवा का विचार और पूजा का विचार, ये क्रम है। हित का विचार संसार की दृष्टि से है, सेवा का विचार पूजी भाव से आदर है, वो पूजा है वो आदर भाव से, विशेष आदर भाव है। जैसे नौकर काम करता है तो काम नौकर कर देता है, परंतु सेवा नौकर नहीं करता, सेवा जहाँ सद्भाव होता है, श्रेष्ठ भावों सेवा करते हैं और गुरु जन आदि पूजे उनके उसका पूजा करता है। तो करने में काम करना और सेवा करना, पूजा करना, क्रिया तो बरूबर होती है। पूजा में कुछ विशेष चंदन आदि चलाते हैं तो पूज्य भाव से सब करता ठीक तरह से। भीष्म जी महाराज भगवान कृष्ण के बाण मारते हैं, बाण मारते बाण कवच तक कवच तोड़ दिए बाण से, हाथों में लगाम पकड़ी हुई थी तो महाभारत माता छोटे छोटे बाण मारे, छोटे छोटे हाथों में बाण। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं लगाम कैसे पकड़ू, मुश्किल हो रही मेरे, देखते कैसे हो रहा, तुम क्या करता है लगा बाण। विष्णु जी का भाव हुई है, विष्णु जी भाव है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, क्षत्रिय का कर्म युद्ध करना है अपने कर्म से पूजन करते हैं, ऐसे पूजन करते भगवान का बाण से पूजन होता है। तो पूजन भाव में है, भीतर में। भीष्म जी महाराज अर्जुन को भी जो पोता है उसको भी आदर दृष्टि से देखते थे, कहते राजा था भगवान आंकते हैं तुम बड़ा अच्छा है। बार बार अर्जुन को भी और कृष्ण भगवान को भी, परंतु पूज्य भाव आदर भाव है ना। एक बात याद आ गई, जोधपुर में जोधपुर बाणी आप कौन करो ऐसा, आपकी लड़ाई में आप कैसे, और बाप तू कभी बाप नहीं तू कभी, भाषा में फर्क अलग अलग। इस तरह से साधक के भाव में फर्क होता है, साधन करने वाला भाव में भगवान को देखता है। व्यवहार तो करना ही पड़ता है जैसा वैसा करे, पर भीतर है भगवान, सबके भीतर भगवान है। अब सेवा पूजा है वो भी अलग अलग होगी, पूजन करना भी अलग अलग होगा, आदर करना है भीतर से, बाहर से तो सामान्य रीति से सब साथ बर्ताव करता है। अतो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, हृदय भगवान रहते हैं सबके हृदय में, भगवान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में भगवान है, अंतर्यामी रूप से रहते हैं, तो सब में रहते हैं, शुभ कार्य में रहते हैं, इसमें रहते हैं, सब में रहते हैं भगवान, तो सब में भगवान है। चेतन में विशेष दशा आभास पड़ता है, अधिक मन बुद्धि होती है वो अधिक आभास पड़ता है। जैसे घाम समान बरोबर होता है परंतु ठीकरी में कांच में फर्क होता है, कांच में आतशी शीशा होता है उसमें फर्क पड़ता है, उसमें केंद्र आग लग जाती है। सूर्य तो वही है पर पात्र के अनुसार पड़ता है। इस तरह से है, एक ही अंतर्गत जहाँ होता है वहाँ चेतनता होती है, काट में अंतर्गत नहीं तो चेतनता नहीं होती। परमात्मा का प्रकाश सब जगह है, सूर्य का प्रकाश बरोबर है, काच का फर्क और ठिकरी का फर्क होने से फर्क मालूम देता है। ऐसे भगवान सब जगह एक रहते हुए, एक रूप होते हुए उनका अलग अलग भान होता है, प्रकाश अलग अलग होता है। कई पढ़े लिखे है कई अपढ़े, उनमें अलग अलग दिखता है, पढ़े लिखे प्रकाश विशेष दिखता है, तो उस बुद्धि में विशेष प्रकाश आ गया है। पर परमात्मा में फर्क नहीं है, परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, उस परमात्मा का आभास है वो ज्यादा कम है। इस वजह से तो पुण्य पाप बताया है, परमात्मा एक समान है। तो साधन करके हम जिसको पाना चाहते हैं वो परमात्मा सब में है, तो ये साधु को याद रखना चाहिए। कब उन भूल संता है, ये सब घर तो से प्राण सब में प्राण तुम्हारे जैसे ही है, किसी को सताना नहीं, किसी का अनिष्ट नहीं करना है, अनिष्ट चाहना नहीं है, किसी को बुरा नहीं समझना। तो बुरा नहीं सम बुरा ही करता है, बुरा तो ऊपर है, भीतर में तो वही है। तो नहीं बुरा समझे, न बुरा चाहे उसका, न बुरा करे। ऐसे शरीर वाणी मन के द्वारा बर्ताव करे तो उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। हम परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं तो उस परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। परमात्मा प्राप्ति तो परमात्मा को देखने होता है। जैसे लोभी व्यापार में वस्तु में रुपया देखता है, रुपया वस्तु में रुपया है, कोला खरीदे पत्थर खरीदे तो उसमें रुपया देखा है, तो वह तो भाव में देखते है, ये तो वास्तव में है भीतर। वो भाव होता है बाजार का, ये भाव होता है हृदय का। भाव के भाव में तो रुपया कहते हैं, नफा भाव में हो, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। भाव भी होना पर बैठे पूंजी को भाव आते लगे तो पूंजी खत्म हो जाती है। तो ये भगवान का भाव हो जाए नहीं तो फिर साधु को परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी को भाव भी होना पूंजी खत्म कर दे, तो अपने भाव रखो। अच्छा ये भाव हमारा अधीन है, वो भाव व्यापार है, वो बाजार के अधीन है, ये भाव हमारा अधीन है। जैसा भाव है जिसकी यही भावना जैसी के प्रभु देखे तैसे, ऐसे समझ लो परमात्मा है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। ये बात यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में परमात्मा है। जैसे पांच भूत समान है ऐसे परमात्मा ही समान है। नारायण नारायण।